الرحمن الرحيم نموذج نموذج لبيان أنواع الجمل جملة نبيل بيان etmek için تها وتعيين المسند إليه والمسند مسند ومسند إليه تعيين etmek nerede في كل جملة رئيسية bu gelen cümlelerin başlarında bulunan müsned müsnedun ileyh ve cümlelerin nevlerini beyan etmek için nemudeç. Evet. Cümle inşai midir, ihbari midir? Efendim müsnedi hangisidir, müsnedi ileyh hangisidir? Bunları göreceğiz. Evet. Kale Abdülhamid el-Katibu. Katip olan Abdülhamid dedi. Yusi tavsiye ediyor. Kime? Ehle sınaatihi. Sanat ehline tavsiye ediyor. Neyle? Bimahasinil adabi. Edebiyatın güzelliklerini onlara tavsiye ediyor. Evet. Edebiyattaki güzellikleri onlara öğütlüyor. Ve şöyle dedi. Ne dedi? Tenafesu. Yarışın. Ya maaşiral küttabi. Ey katipler topluluğu. Yarışın. Nerede? Fi sunufil adabi. Edebiyat nevilerinde yarışın. Ve tefehhemu fiddini. Ve tefehhemu öğrenin fiddini. Dini öğrenin. Dinde de anlayış sahibi olmaya gayret gösterin. Vebde'u başlayın. Bi ilmi kitabillahi azze ve celle. Allah azze ve celle'nin kitabının ilmi ile başlayın. Sümme sonra el arabiyyeti. Sonra Arapça ile başlayın. Fe inneha muhakkak ki o Arapça ilmi, o Arapça nefâku elsinetikum. Sizin dilinizin rağbetini geliştirir. Konuşmanızı arttırır, geliştirir. Evet. Tümme sonra ecidu güzelleştiriniz el hatta. Hattınızı güzelleştiriniz. Fe innehu o hat hilyetu kütübikum. Sizin kitaplarınızın süsüdür. Vervu rivayet ediniz. El eş'ara şiirleri. Ve'rifu biliniz. Garibaha. O şiirlerde bulunan garip kelimeleri biliniz. Daha ve maaniha. O garip kelimelerin de manalarını da biliniz. Ve maaniha. Niyaha. Onların manalarını biliniz. Başka? Ve eyyâmel arabi vel acemi. Arap olan ve Arap olmayan toplulukların önemli tarihlerini biliniz. Ve? Ve ehadîtheha. Onların sözlerini biliniz. Olaylarını biliniz. Ve siraha onların ahlak ve davranışlarını bilin. Ve siraha. Siraha. Siretlerini bilin, ahlaklarını, seciyelerini, karakterlerini biliniz. Fe inne zalike. Bu da muinun lekum. Size yardım olucudur. Yardım edicidir. Yardım edicidir. Alama o bir şey üzerine ki tesmu yükseliyor ileyhi oraya ne himemukum. Sizin güzel ahlaklığınız, Ali cenaplığınız. Ali cenaplığınızın yüceleceği şeye, yani sizin yücelmenizde bunlar da size yardımcı olacaktır. Olacak. Evet. Kale Ebu Nuvas. Ebu Nuvas dedi ki, Er-rizku rızık vel hirmanu rızıktan mahrum olmak mecrahuma. Bu ikisinin mecrası, akışı neyledir? Bima kadallahu ve ma kaddera. Allah'ın hüküm vermesi ve Allah'ın takdir etmesi. Hükmü ve takdiriyle. Fasbir. Fasbir. Sabret. Öyleyse sabret. İzeddehru zaman neba nebveten. Yani kötülük yapmakla, zaman kötülük yaptığı zaman da fasbir. Sabret. İzeddehru neba nebveten. Bir kötülükle kötülük ettiği zaman da zaman sabır göster. Niye? Çünkü bir gün gelir sana iyilik de eder yani zaman. İş değişebilir, devran dönüyor. Ve tilkel eyyamu nüdabiluha beynennas. Değil mi? Evet. Fecünnetül hazimi. Fecünnetül hazimi. Basiretli kimsenin kalkanı. Uzağı gören kimsenin kalkanı. Gören, basiretli olan kimsenin kalkanı. En yasbira. Sabretmesidir. Sabır her şeyin ilacıdır. Değil mi? Evet. Sabreden derviş muradına ermiş. İnşallah. Evet. Evet abi. İcabı. Tenafesu. Burada tenafesu diyor değil mi? Emir. Fiil faildir. Bu cümlesi, nedir? Cümlesi. Nev'uhavnun nevi inşaiyetun inşaidir. Evet. Müsnedun ileyhi el fa'il. Vavul cema'a. Tenafesu derken. Vav. Vavdır. Müsnette el fi'lu tenafes, tenafes. Fiil, tenafes, fiildir ve fail. Evet. Güzel. Ya ma'aşiral kütab. Bu cümle ise nev'uha bunun nevisi inşaiyetün. Evet. İnşaidir. Müsnedün ileyh el fa'il, el fa'il. El müstetiru, müstetir faildir. Fiili ed'u fiilinde gizlenmiş faildir. Ellezu ed'u ki nabet yerine geçti. Neyden anhu? Ed'u'den. Ed'u'nun yerine geçti. Ne geçti? Ya. Ya orada ne makamında? Ed'u. Ed'u'nun tahtına ene var idi. Evet, burada fiil nedir? El müsned el fi'lu ed'u. Ed'u fiil. Nida nasıl inşaidir. Evet, inşai cümledir. Evet, ve tefahhamu fiddin. Fiddin cümlesi nev'uha nevi inşaiyetun inşaidir. Müsnedun ileyh el fa'il vavul cema'a. Tamam. El müsned el fi'lu tefahham. Tamam. Vebde'u bi'ilmi kitabillahi cümlesi nev'uha nevisi inşaiyetun inşaidir. Müsnedun ileyh el fa'il vavul cema'a. Müsned el fi'lu ibde. Ne? Fe innaha nefaku elsinetikum cümlesi nev'uha nevisi haberiyetun haberidir. El müsnedun ileyh ismu inne. El müsnedu ileyh. El müsnedu ileyh. Müsnedun ileyh ise ismu inne. İnnen ismidir. Yani evvamiru muttasıl, zamiru muttasıl. Fe innaha derken ha, ha zamiri. El müsned, müsned ise haberu inne, innene haberi, yani nefaku, nefakudur. Ecidu el hatta cümlesi nev'uha inşaiyetun, nevisi inşaidir. El müsnedu ileyh, müsnedun ileyh ise el fa'il, vav'ul cema'a, ecidu derken cemi'i vav'udur. El müsned, el fi'lu, ecid. Fe innehu hilyetu kutubikum cümlesi haberiyetun haber cümlesidir, haber bu cümlesidir. El müsnedu ileyh müsnedun ileyh ise ismu inne evzamirun muttasıl fe innehu derken hudur yani innenin ismi el müsned haberu inne yani hilyetun hilyetudur. Verbu el eş'ara cümlesi nev'uha nevisi inşaiyetun inşaidir. El müsnedu ileyh müsnedun ileyh ise el fa'il vavul cema'a cemi vavıdır. El müsned fi'lul emir emri emir fiilidir. Yani irbudur. Ha, irvi. İrvi, irvidir. Ha, cemi vavu, irvu. Ve'rifu garibeha. Ve'rifu garibeha cümlesi nev'uha nevsi nedir? İnşaiyetun inşaidir. El müsnedu ileyh, müsnedun ileyse nedir? El fa'il vavul cema'a cemi vavudur. El müsned, müsned ise fi'lul emri, emir fiilidir. Yani i'rif, i'riftir. Fe inne zâlike mu'inun lekum. Bu cümle ise nev'uha nevisi nedir? Haberiyetun, haberidir. El müsnedu ileyh, müsnedun ileyh ise ismu inne, innenin ismidir, ismul işare yani öyle şey, fe inne zâlike derken zâlike yani. El müsned, müsnedu ise haberu inne, innenin haberidir, yani mu'inun, mu'inun. Evet. Evet, ikincisi. El-rizku vel-hirmanu ila ahiril beyt yani el-rizku vel-hirmanu mecrahuma bima qadallahu ve ma qaddara cümlesi nev'uha haberiyetun haberidir. Haber, mübteda haberden meydana geliyor çünkü cümleyi haberiyedir. El-müsned ileyh, el-mübteda ve el-rizk, el-müsned, el-haberu cümletun mecrahuma. Cümletun mecrahuma. Mecrahuma mübtedadır bima qadallahu. Haberidir. Haberidir. Fasbir cümlesi nev'uha inşaiyetun inşaidir. El müsnedu ileyh müsnedun ileyh senedir. El fa'il el-zamir el fa'il fa'il senedir. El zamiru fi isbir. İsbir de gizlenmiş olan zamirdir. Yani ente. Müsnedun ileyhi. El müsned ise el fi'lu isbir. İsbir fiilidir. Fe cümletul hazimi en yasbir bu cümle ise Nev'a nev'isi haberiyetun haberiyedir. El-müsnedüleyh, müsnedüleyhisi nedir? El-mübteda ve mübtedadır. Yani cünnetul hazimdir. El-müsned, müsned ise nedir? El-haberu haberdir. Yani en yasbir. En yasbir de onun haberidir. Güzel. Peki. Bismillahirrahmanirrahim. El-haber. Şimdi haber cümlesi. El-garat min ilka'il haber. Haberin söylenmesindeki amaç nedir? El-kava'id. Kaideler. El-aslu fil haber. Haberde asl olan. En yulqa. Kim? Hasan. En yulqa söylenmesidir. Li ehadi garallayni. İki amaçtan biri için söylenmesidir. Haber niye veriliyor bir insana? Haber niye ifade edilir? Niye söylenir? Bir, ifadetül muhatabi el hükme. Muhataba bir hüküm ifade etmek. Ellezi o hüküm ki tezammenethu onu içine almış el cümleti cümle. Cümlenin içeriğindeki hükmü muhataba bildirme. Yani muhataba bir hüküm bildirme. Bu birincisi. Ve yüsemma zalike. Buna isim veriliyor. Ve yüsemma isimlendirilir. Zalikel hüküm. Yani bu hüküm. Sen şimdi Ali geldi mi gelmedi mi bilmiyorsun. Ben de sana diyorum ki Ali geldi. Bu hüküm sana bir fayda sağlıyor. Yarar sağlıyor sana. Sen bilmediğin bir şeyi öğreniyorsun. Tamam mı? Buna derler faidetel haber. Haberin faydası denir buna. Burada verilen haberin bir faydası var. Nedir o? Senin bir şey öğrenmen. Senin hükmü öğrenmen için ben dedim ki sana. Ca'e aliyun. Ali geldi. Senin zihninde bu yok. Peki sen Ali'nin geldiğini biliyorsun. Ben de biliyorum. Ama ben sana diyorum ki ca'e aliyun. Sana demek istiyor muyum? Sen benim Ali'nin gelip gelmediğini belki bilmediğimi zannediyorsun. Ben de Ali'nin geldiğini biliyorum. Ali geldi. Burada muhataba bir hüküm bildirme yok. Ne var? Muhataba senin de o hükmü bildiğini bildirme var. Buna da faide-i haberin lazımı deniyor. Tamam mı? İfadetül muhatabi, muhataba ifade etmektir. İkincisi, ennel mütekellime. Kapat, kapat. Ennel mütekellime, mütekellim, alimun bil hükmü, hükmü bilicidir. Ben getirdik konuşayım.